gdzie jest mój Samsung? Dzwoni mój Maxcom. Halko, dzwoni twoja dupa pojebanko. Nie mam czasu, idę robić sianko. Zabijam mandżur, czeka pod klatką cierpus. Przed SMS już idę robić SOS, nie Mayday. Ty czekasz miesiąc, aż wypłacą pensję. Co ją rozjebiesz w jeden weekend? Zapierdalasz na taśmie jak jebany playback. Ja mam codziennie tutaj payday. Wjechałeś na uczelnię zrobić papier? Ja też. Tylko że mój papier jest to cash. Tylko że to inny uniwersytet. Każdy dzień to test. Jedyny nauczyciel jaki tutaj jest to czas. Mam pani cyferblat.